tam chrum chrum. Kolejny film odgryzł mi kawałek mózgu. Zostały ty kiszyniec, w głowie już kaszka kuskus. Flaki wytaplane w winie i miłość po francusku. I ślepie pręży się mej tożsamości mózgu. Mój byt wytrwały, by nie jechać na tym, co oni w wózku. Bombardowanie z helikoptera, widok przez celownik, akcja i pach. Zdesignowana krew, sensacje wyściela. Etyka wyje, widowni gra. Z granatem w usta, który matka trzylatka już tylko dodech zabiera. Dziecięca rączka otruwa jak tak. Czas bito brawa, sztampa kariera. Ideały kanta, starte na piach. Trendy mody, nowy fach. Cierpienie sprzedawane jak lody, szach i mat. Tępy mi matle, medialnych gilotyn. Ploty, dramaty, nagie dochodowe kwoty. Wszystko dla kwoty. Rządzi motyw tabloidów fekalnych emocji. Ciekawe czyje nieszczęście będzie jutro w promocji. Może pani? Świetne ujęcie, mózgu pęknięcie. Świetne ujęcie, cóż za napięcie. Świetne ujęcie, mózgu pęknięcie. Świetne ujęcie, cóż za napięcie. Świetne ujęcie, mózgu pęknięcie. Świetne ujęcie, cóż za napięcie. Showtime. Idą parami, czuć tą sensację, a wszystko to spam. Na oczach już klapki, japonki z tekinami. Taki z mózgu marketingowy skan. Masa uprzyziemniona ciało uniesieniami. Wielki, wygodny, niszowy trans. Hipnozy, szary mary, czuć forsy opary. Króluje tajne bractwo łowców ludzkiej wiary. Czary mary, wielki brat ma nieczyste zamiary. Ponad nim koncerny, to już państwa stary. Byli królowie i demokracji gwary. Nadchodzi korporacji oligaryzm. Byli królowie i demokracji gwary. Nadchodzi korporacji oligaryzm. Byli królowie i demokracji gwary. Nadchodzi korporacji oligaryzm. Byli królowie demokracji gwary. Nadchodzi korporacja. Ludzie w szponach mediów, media w szponach monet. Te przez korporacje dzielone razem z wami w tym tonę. Całość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.